massive. Mais ça c'est même pas tout cas depuis la colonie dit. Et là. C'est ça que le maman banne. Et toi quand tu viens bien. Alors ça dit nous tout vous savez qu'avait. C'est ça c'est la pire malédiction. Ça ça dit go. Et là. Na sali nino Senzela mwana moninga uzinga na pasi Patelanga na tangwa likambo mamona Pondelanga isoki na siliki Mwasi alinga ka presence ya mobalie Otuka bola fonte Mabe bandi na yo Benanga iye Lokola bato baye bitoluka ikilibo Senzela mwana ya bato Pondela mwana ya batoi Uona sali nitu Senzela mwana moninga uzinga na pasi Batelanga na tangwa likambu bamona Pondelanga isoki na siliki Mwasi alinga ka presence ya mubalie Uoto kabola foto Mabeye bandina yo penanga iye Lokola bato baye bitoluka ekilibo Senzela mwana ya batoi Pondela mwana ya batoi Uona sali nino Senzela mwana moninga uzinga na pasi Batelanga na tangwa likambo bamona Pondelanga isoki na siliki Mwasi alinga ka presence ya mobalie Oto kabola fonte, mabe bandina yo penanga iye Lokola bato baye bitoluka ekilibo Senzela mwana ya batoi Pondela mwana ya batoi Bango bali akabala taka Bisombula mobimba pantalon moko na nzoto Oh mama Matata ya mwasi na mobali sila tela mokili mama Mama Oh mama mama Mama Oh mama Mama abotinga imwasi oya konyokolonga imwasi Zamba pesinga etumbu na pota kabasi bande kompanyo konopana ya bato na yo kamote mapasi bande ko oh oh oh mama oh mama mama mama mama mama matata ya mwasi na mobali sila tela mokili mama mama oh mama mama mama mama oh mama Abimi azongi kotune pa ya utite Koma Soki okende ki kotrete pa pero le bio zonga olia opema Akomi kontuna yo Uti wapi Onzala ki wapi on uti wapi Balon pa ki boye Mwasi na bala na monsoro nani apesi ye autorizasyon Atune pa na uti pa neko oh oh oh mama Oh mama mama mama mama mama Matata ya mwasi na mobali sila tela mokili mama mama Oh mama mama mama Oh mama Likambo nini ata mola takanda mbwa liputa eva konsaka yo Liso tomo na kampwale Mama mama mama mama Matata ya mwasi na mobali sila tena mokili mama mama Oh mama mama mama Oh mama Oleka wabasi Kuna Oleka kuna matata bandeko Bino basi basi bandeko Bino ndeboko poto bison bon colombisson, bino moko bon kompala bison, bino moko bon konyo colombisson, toko salani ni bandeko, o balani ona mobali, matata mikolo yo sonanda kombandeko, bonani ni boye. Oh mama mama mama mama mama matata ya mosina mobali si la tela motele mama. Bali a kabala taka bisombula mobimba pantalon moko na nzoto e oh mama mama mama mama mama matata ya mosina mobale si la tela motele mama. Na pasi na yo sile simbongo bana na medicament na pharmacie so kazali kokosa yo ayebi segele na ibandeko mama oh mama mama mama mama mama matata ya masina mobali sila tela motele mama. Mama!